เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทภิกขุทั้งหลายเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพย่อมมีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามภิกขุทั้งหลายเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานย่อมมีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามนะอันนี้พระองค์ก็จะตรัสไปเหมือนเดิมนะทุกประการเป็นแต่เปลี่ยนนะตัวปฏิจจสมุปนธรรมที่ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีนะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตั้งแต่เรื่องของเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีแล้วก็ไล่เพราะภพเป็นปัจจัยชาติย่อมมีแล้วก็อุปทานเป็นปัจจัยภพย่อมมีแล้วก็ตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานย่อมมีภิกขุทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามภิกขุทั้งหลายเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามภิกขุทั้งหลายเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมีภิกขุทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะย่อมมีภิกขุทั้งหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีภิกขุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีภิกขุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกขุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีดังนี้ภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิกขุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่ก็เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยได้ตรัสบอกไว้ว่าการบังเกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยไม่ได้ทำให้กฎของธรรมชาติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยพระองค์บอกว่าเพราะตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามเนี่ยธรรมธาตุเหล่านี้ย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือมันเป็นของที่มีอยู่ของมันอยู่แล้วลักษณะของการมีอยู่แล้วคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาดังนั้นอย่าไปสาวถามหาว่าดินเนี่ยเกิดมาจากอะไรน้ำเกิดจากอะไรทำไมมีอากาศธาตุมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดอันนี้ก็คือถ้าสาวตรงนี้พระองค์จะตัด ตอบในลักษณะอย่างนี้ว่าธรรมธาตุเหล่านี้ย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวคือมันไม่มีความจำเป็นที่จะไปสาวหาสิ่งเหล่านี้นะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุตามธรรมชาตินะสิ่งที่จำเป็นคือการที่เมื่อเราเนี่ยยึดถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเนี่ยเราออกจากความยึดถือในสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กว่าดังนั้นจะมีคำถามที่พระองค์เนี่ยไม่ทรงพยากรณ์เพราะเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการเข้ามรรคผลนิพพานนะดังนั้นพระองค์จึงตรัสเกี่ยวกับระบบธรรมธาตุอันเนี้ยนะคือสังสารวัฏระบบของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมดาบาลีใช้คำว่าธรรมทิตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดามันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้แหละนะคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดานะใช้คำว่าธรรมนิยามตานะความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือเป็นกฎธรรมชาตินะกฎนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงพระศาสดาของเราบังเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ไปทำให้กฎของธรรมชาตินี้เปลี่ยนแปลงแต่พระองค์มาเรียนรู้กฎธรรมชาติเรียนรู้ระบบของธรรมชาติที่มันตั้งอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เรียนรู้อะไรก็คือเข้ามาสู่ข้อที่3ก็คือพระองค์บอกว่าคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเรียกว่าอิทัปปัจจยตาดังนั้นอิทัปปัจจยตาเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นหลักนะเป็นกฎของธรรมชาติดังนั้นกฎธรรมชาติเนี่ยก็คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาเรียกว่าธรรมทิตาความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอ่ะมันเป็นกฎตายตัวเลยมันจะเป็นของมันอย่างเนี้ยเรียกว่าธรรมนิยามตาและกฎของมันอีกอย่างก็คือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยเนี่ยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเรียกว่าอิทัปปัจจยตาดังนั้นกฎอิทัปปัจจยตาที่เราท่องกันอยู่เนี่ยนะว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอันเนี้ยคืออิทัปปัจจยตา นี่คือพระองค์มาเห็นกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ของมันว่าธรรมธาตุเหล่านี้มันจะอาศัยการเกิดขึ้นแบบนี้พระองค์จึงยืนยันว่าการเกิดขึ้นของพระองค์ไม่ได้กระทบกับกฎธรรมชาติคือไม่ได้ทำให้กฎธรรมชาตินั้นแปรเปลี่ยนอะไรไปธรรมชาติก็ยังคงเป็นธรรมชาติดังนั้นเวลาเราหลุดพ้นเนี่ยเราไม่ได้ไปเปลี่ยนกฎธรรมชาติแต่เราถอนตัวออกจากกฎธรรมชาตินี้ซึ่งมันเป็นกฎธรรมชาติที่ให้มีการเกิดแก่เจ็บตายกฎนี้จึงเป็นกฎอยู่ในระบบของสังคตะหรือเรียกว่าสังคตาธาตุหรือสังคตธรรมพระองค์บอกต่อว่าเมื่อพระองค์เนี่ยรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นแล้วเนี่ยเมื่อรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วเนี่ยพระองค์ย่อมบอกพระองค์ก็บอกแสดงบัญญัติตั้งขึ้นไว้เปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำดังนั้นพระผู้มีพระภาคก็นำองค์ความรู้ที่พระองค์รู้ในธรรมธาตุเหล่านี้นำมาบอกมาแสดงมาเปิดเผยมาจำแนกแจกแจงให้พวกเราได้ทราบได้รู้ตามและได้กล่าวในบัดนี้ว่าท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีก็เหมือนกับที่เคย ที่เคยให้พวกเราดูเรื่อยๆว่ากระดาษเนี่ยกระดาษมันขาดเพราะอะไรชราคือความเสื่อมมรณะคือความดับหายไปดังนั้นความเสื่อมมันมีเพราะอะไรถ้ามันไม่มีกระดาษแผ่นนี้มากระดาษขาดก็จะไม่มีกระดาษเสื่อมกระดาษชรามันจะไม่มีกระดาษมรณะดับไปมันจะไม่มีดังนั้นชรามรณะมันมีเพราะว่าเกิดคือชาติชาติแปลว่าการเกิดเพราะการเกิดมีแก่และตายจึงมีดังนั้นนี่ก็คือเหตุปัจจัยนี่ก็คือเหตุปัจจัยของการที่ชรามรณะมีขึ้นมาได้อย่างไรก็คือมีเพราะเกิดพระองค์กำลังแก้ปัญหาแก่และตายว่าไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายมีไหมทำได้ไหมทำอย่างไรพระองค์ก็เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดจากเหตุดังนั้นแก่และตายก็มาจากเหตุคือเกิดพระองค์ก็บอกว่าท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะเกิดเป็นเหตุนะแก่ตายจึงมีเกิดเนี่ยมันเป็นเหตุแก่ตายจึงมีเพราะต้นไม้เกิดต้นไม้มันเกิดมาจึงมีต้นไม้ตายเพราะมีศาลาก็มีศาลาพังเพราะมีคนก็มีคนตายมีสัตว์ก็มีสัตว์ตายภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาดังนั้นธรรมธาตุอย่างเนี้ยพระองค์เรียกว่ามันเป็นตถตาคือมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละนะมันจะไม่เป็นอย่างอื่นหรอกเนี่ยมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้คือความเป็นอย่างนั้นหรือว่าเป็นเช่นนั้นเองตถตามันเป็นเช่นนั้นเองหรือเป็นของมันอยู่อย่างนั้นล่ะนะว่านี้มีนี้มีนี้เกิดนี้เกิดนี้ไม่มีนี้จะไม่มีนี้ดับนี้จะดับถ้าอายตนะมีผัสสะจะมีผัสสะมีเวทนาจะมีนี่คือมันจะอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้แหละนะที่เรียกว่าเป็นตถตามันเป็นอวิตถตาคือจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นการที่มันไม่มีทางที่จะผิดไปจากความเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเรียกว่าอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้ว่าเมื่อมีเกิดจะมีเสื่อมจะมีดับอันนี้เหตุปัจจัยของชราและมรณะเพราะเกิดเลยมีชราและมีมรณะมันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้มันจะชรามรณะก่อนแล้วค่อยเกิดไม่ได้มันต้องเกิดก่อนแล้วค่อยชรามรณะมันจะต้องเรียงตามเหตุตามผลอย่างนี้ด้วย พระองค์ตรัสอีกว่ามันจะเป็นอนัญญตตาคือไม่เป็นโดยประการอื่นจะให้มันเป็นไปอย่างอื่นเนี่ยมันไม่เป็นมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะเป็นของมันอย่างนี้ตลอดไปนี่คือกฎของธรรมชาติฝ่ายสังคตะและอีกอันหนึ่งก็คือมันจะเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพอไม่รู้ก็เลยปรุงแต่งเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดสลายยตนะเกิดผัสสะเกิดเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะไล่มานี่คือเรียกว่ามันจะเป็นของมันอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่ก็คือปฏิจจสมุปบาทนะที่พระองค์เนี่ยจำแนกออกมาจำแนกออกมาว่าธรรมชาติเนี่ยที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะเป็นตถตาคือเป็นเช่นนั้นเองหรือเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นอวิตถตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้หรอก เป็นอนัญญตตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นและมันจะเป็นอิทัปปัจจยตาว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเนี่ยคือหลักเกณฑ์ของธรรมชาตินี้นี่คือสิ่งที่พระองค์เนี่ยนำมาเปิดเผยนำมาบอกมาแสดงมาบัญญัติทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าธรรมธาตุเนี่ยย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวเราไม่เคยรู้ว่ามันเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาเราไม่เคยรู้ว่าเมื่อมันมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเหตุสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดต่อมาอย่างนี้ดังนั้นพระองค์ก็จะมาบัญญัติกฎเกณฑ์อันนี้และกฎเกณฑ์อันนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบังเกิดขึ้นของพระองค์หรือการไม่เกิดขึ้นของพระองค์พระองค์จะไม่เกิดขึ้นก็ตามกฎเกณฑ์นี้ก็เป็นอย่างนี้พระองค์จะเกิดขึ้นก็ตามกฎเกณฑ์นี้ก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นกฎเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์อันนี้จึงใช้ได้กับสัตว์ทั่วโลกธาตุเทวดาก็เป็นแบบนี้มนุษย์ก็มีอาการแบบนี้เปรตวิสัยก็มีแบบนี้เดรัจฉานก็มีแบบนี้นรกก็มีแบบนี้คติทั้ง5เนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยที่มีคติ5นรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาเนี่ยตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อันนี้หมดเลยเพราะสัตว์ในคติทั้ง5เนี่ยมีอายตนะทั้งสิ้นแม้ในนรกก็ตามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าอายตนะยังมีอยู่เมื่ออายตนะมีแน่นอนย่อมมีวิญญาณที่เข้ามารู้อายตนะนั้นย่อมมีความปรุงแต่งย่อมมีอวิชชาและเมื่ออายตนะนั้นสัมผัสกันระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกมีการกระทบแล้ววิญญาณมาสู่ครองแห่งจักขุโสตคานะชิวหากายะมนะสัมผัสจะเกิดขึ้นเวทนาจะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อสัตว์นรกมีผัสสะกระทบแล้วก็จะเกิดเวทนาเกิดทุกขเวทนาอันแสบเป็ดเล่าร้อนไม่เป็นที่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเทวดาเหมือนกันเมื่อสัมผัสเกิดขึ้นก็มีทั้งสุขเวทนามีทั้งทุกขเวทนาพอใจก็มีไม่พอใจก็มีดังนั้นในทุกๆผัสสะจะเกิดเวทนาขึ้นหรือเป็นเวทนาที่เฉยๆคืออทุกขมสุขหรืออุเบกขาดังนั้นเมื่อใช้ได้กับทั่วโลกธาตุแล้วเนี่ยในมนุษย์เองจึงไม่จำกัดว่าคนตระกูลสูงคนตระกูลต่ำคนรวยคนจนชาติกำเนิดเป็นอย่างไรจะเป็นคนเชื้อชาติไหนจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการกฎธรรมชาติเหล่านี้ยังคงเหมือนเดิมผัสสะกระทบจะเกิดเวทนาเวทนาแล้วจะเกิดตัณหาความอยากความอยากจะเกิดความยึดความยึดจะเกิดภพชาติชรามรณะต่อมาดังนั้นถ้าเราทำความเข้าใจกับตัวปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นตรงนี้แหละอันนี้คือมาตรฐานที่เราสามารถที่จะนำไปบอกสอนให้ได้กับทุกความเชื่อในการที่เขามีความเชื่อแบบใดก็ตามสิ่งที่ยังไงก็ตามเขาต้องมีเหมือนเราก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าธรรมะที่เป็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นธรรมะที่สมณะพราหมณ์เทพ มารพรหมหรือใครๆในโลกเนี่ยไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้ดังนั้นจึงไม่มีใครในโลกธาตุนี้สามารถที่จะติเตียนกฎธรรมชาตินี้ได้เลยเพราะเห็นว่าตัวเขาก็มีเมื่อเขามองเข้าไปในตัวเขาในจิตในใจเขาเนี่ยเขาจะเห็นระบบการทำงานของธรรมชาติเหล่านี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ประจักษ์ด้วยตนเองนะตามภูมิธรรมตามความละเอียดเหตุปัจจัยของคนคนนั้นที่จะเข้าไปเห็นได้ทีละเล็กทีละน้อยลึกซึ้งปราณีตขึ้นไปตามลำดับ ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะนำไปเผยแผ่สิ่งที่เราควรจะนำไปบอกสอนนำไปบอกต่อชักชวนกันเข้ามาดูในข้อธรรมใดที่จะไม่มีใครสามารถคัดง้างและติเตียนได้ก็คือเรื่องของอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทนี้นั่นเองเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันหมดและสามารถที่จะเรียนรู้ได้รู้ตามได้เข้าถึงได้และเมื่อเราชัดแจ้งในปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยพระองค์ก็กล่าวว่าบุคคลนั้นเนี่ยก็เป็นโสดาบันดังนั้นโสดาบันเนี่ยจะเป็นผู้รู้ในปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้รู้ในเรื่องของอิทัปปัจจยตาว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับและองค์ความรู้เหล่านี้แหละจะเป็นองค์ความรู้ที่แก้ปัญหาความแก่ความเจ็บความตายโดยตรงเพราะเมื่อเราต้องการดับสิ่งใดเราจะเข้าไปหาเหตุเกิดของธรรมธาตุนั้นๆเรารู้แล้วว่าเหตุเกิดของชรามรณะคือชาติดังนั้นถ้าเราต้องการเข้าไปดับชาติเราก็ต้องไปหาเหตุต่อมาคือแล้วอะไรเป็นเหตุเกิดของชาติก็คือภพองเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเนี่ยมันงอกการงอกเนี่ยเมล็ดพืชที่มีที่ตั้งแล้วเนี่ยมันจะงอกดังนั้นก่อนที่มันจะงอกเนี่ยมันต้องมีที่ตั้งก่อนตัวที่ตั้งเนี่ยคือเรียกว่าภพดังนั้นเราก็พยายามทำให้ที่ตั้งของเมล็ดพืชเนี่ยไม่มีคือเราเข้าไปดับเหตุคือภพการงอกก็จะไม่มีเมื่อการงอกไม่มีชรามรณะก็ไม่มีคือความเสื่อมไม่มีความตายไม่มีเพราะไม่มีมาตั้งแต่เกิดมีไม่ได้คือการงอกมีไม่ได้เพราะไม่มีที่ตั้งของเมล็ดพืชหรือไม่มีภพและภพมีได้เพราะอะไรเพราะอุปทานก็ค่อยสาวไปอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ก็คือการสาวหาเหตุเกิดขึ้นของความตายซึ่งลักษณะอย่างนี้พงเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาดังนั้นตัวปฏิจจสมุปบาทจะประกอบด้วยอิทัปปัจจยตาแต่ละก้อนที่มาเรียงร้อยต่อกันจนเป็นปฏิจจสมุปบาทดังนั้นธรรมชาติเหล่านี้จะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นตถตาเป็นอวิตถตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นและเป็นอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นวันนี้ก็อธิบายในหัวข้อที่10 ในเรื่องของการบังเกิดขึ้นของตถาคตไม่ได้กระทบต่อกฎของธรรมชาติก็จบลงนะเพียงเท่านี้ก็ฝากพวกเราไปทบทวนเรื่องของปฏิจจสุบาทให้ดีนะเพราะเป็นหัวใจเป็นเรื่องหลักของพุทธศาสนาของการที่จะเข้าถึงความไม่ตายนะที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มากระทำธรรมจริยายะคือการประพฤติธรรมสมจริยายะการประพฤติสม่ำเสมอกุศลกริยายะการสร้างกุศลและปุญญกริยายะการทำบุญก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้แล้วทุกประการและที่สุดขอได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเดี๋ยวเรามากราบลาพระพุทธเจ้าพร้อมกันแล้วก็จากนั้นคณะสงฆ์จะทำสามีจิกรรมกันกราบลากันแล้วลำดับสุดท้ายพวกเราก็กราบลาคณะสงฆ์